أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لکم سلطان مبین فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فانکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون فتول عنہم حتی حین وابصرہم فسوف یبصرون افبعذابنا یستعجلون فاذا نزل بساحتہم فساء صباح المنذرین وتول عنہم حتی حین وابصر فسوف یبصرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم فاستفتہم آپ ان سے پوچھیں کہ تم لوگ اپنے رب کے لیے تو بیٹیاں منسوب کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے، کیا ہم نے ملائکہ کو بیٹیاں بنایا ہے اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، سنو یہ جھوٹی باتیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، انہم لکاذبون، یہ بہت ہی جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، منتخب کیا ہے انہوں نے، اللہ کے لیے منسوب کیا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹوں کے مقابلے میں. تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات پر کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ تو لاؤ پھر وہ دلیل اگر تم سچے ہو. مزید مشرکین مکہ اللہ کا جنوں کے ساتھ رشتہ منسوب کرتے ہیں، حالانکہ جن بھی اللہ کے سامنے پکڑے ہوئے حاضر کر دیے جائیں گے. جو یہ باتیں کہتے ہیں، اللہ پاک ہے ان تمام عیوب سے جو یہ باتیں کہتے رہتے ہیں. اس طرح کی باتیں اللہ کے نیک بندے نہیں کہتے. حکم ہوا فإنکم وما تعبدون ما انتم علیہ بفاتنین، کہ تم بھی اور تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی، ما انتم علیہ بفاتنین، کہ تم کوئی پاگل نہیں ہو، بس تمہیں اور تمہارے معبودوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. رہی بات فرشتوں کی، تو ان کے لیے تو ہر چیز کی عبادت کی، تسبیحات کی چیز طے کر دی گئی ہے. فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے حکم سننے کے لیے یا تسبیح کے لیے صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، مشرکین مکہ پہلے تو یوں کہتے تھے کہ ہمارے پاس پہلو کی طرح کوئی کتاب آتی تو ہم بھی نیک بن جاتے، ایمان لے آتے. لیکن عباد اللہ المخلصین، بس اللہ کے نیک بندوں نے اس چیز کو قبول کیا ہے، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا ہے، ان قریب جان لیں گے. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ہمارے نبی کو یہ پریشان کرتے ہیں، ہماری طرف سے یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں ضرور بضرور ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ ہماری جماعت ہے، ہمارا لشکر ہے، پیغمبروں کی جماعت، یہی غالب ہوں گے. اے نبی، آپ صبر کیجئے، ان سے جدا رہی ہے ایک وقت تک، آپ ان کو دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، انتظار کریں کیا ہونے والا ہے۔ اف بے عذاب نہ یستعجلون، یہ ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ سن لیں کہ جب عذاب ان کے سینوں میں اتر آئے گا تو وہ صبح ان کے لیے بڑی بری ہوگی جن کو یہ بار بار ڈرایا جا رہا ہے۔ اے نبی، آپ صبر کیجئے، ان سے درگزر کریں ایک وقت تک، اور دیکھیں، یہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب پاک ہے تمام عجوب سے، عزت والا ہے ان باتوں سے، یہ اللہ پاک بے نیاز ہے جو یہ باتیں اس طرح کے اللہ کے اولاد ٹھہراتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے اللہ پاک ہے۔ سلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے تمام پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کل کے سبق میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا کہ دوبارہ اللہ پاک نے ان کو اپنی قوم میں پہنچا دیا، پھر وہ ایک مدت تک رہے جب تک وہ صحیح لوگ رہے، پھر نبی پاک چلے گئے۔ جب تک یہ توحید پر رہے، سیدھے راستے پر رہے، تو اللہ کی طرف سے بھی نعمتیں رہیں، جب پھر آہستہ آہستہ بگڑ گئے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ آج کے سبق میں فرشتوں کے بارے میں جو مشرکین مکہ کہتے تھے، اس چیز کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں، اور اسی بات پر چپ نہیں ہو جاتے، ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ جو جنوں کی بیٹیاں ہیں، جو جنوں کی جو بیٹیاں ہیں، سرداروں کی، جن سرداروں کی جو عورتیں ہیں اعوذ باللہ، وہ اللہ کی بیویاں ہیں، اور ان سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس اسی بات کا ذکر ہوا اس رکوع میں۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھیں، الے ربک البنات ولہم البنون، کہ رب نے، رب کے لیے تو آپ لوگ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے، یعنی مشرکین مکہ کی جب بیٹی پیدا ہوتی، جس کو چودھویں پارے میں ذکر ہوا، تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب علی سما یحکمون، بچی پیدا ہو جاتی تو یا تو اس کو ختم کر دیتے، اگر اس کو رکھتے بھی صحیح تو وہ بندہ اپنے آپ کو رسوا سمجھتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اپنے لیے تو بچیاں اتنی بری ہیں کہ ان کو گھر میں رکھنا بھی بڑا مشکل تھا، اور اللہ کے لیے اولاد منسوب کرنا تو شرک ہے، گناہ ہے، بہت بڑا کفر ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے اولاد منسوب کر ہی رہے تھے تو کم از کم اتنا انصاف تو کرتے کہ جو اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے منسوب کرتے۔ اپنے لیے تو بیٹی کا نسبت ہی گوارا نہیں تھی، اور قوم کے سامنے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، قوم کے سامنے آتے تو بچی کی خوشخبری کی وجہ سے رسوائی محسوس کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا، اب تو الحمدللہ ترتیب اچھی ہو گئی کہ بچہ پیدا ہو تو جناب مبارکباد ہوتی ہے، بڑا شور شرابہ ہوتا، یوں ہوتا ہے، اور بچی پیدا ہو تو ایک ماحول تھا پہلے، مبارکباد بھائی نہیں دی جاتی، بچی گھر میں پیدا ہو جائے تو مبارکباد نہیں دی جاتی، کیوں بھائی، یہ کیا بات ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ مشرکین مکہ تو اپنا داماد بنانا عار سمجھتے تھے کہ بچی دوسرے کے گھر دیں گے تو جی بڑی بری بات ہے، تو لہذا قتل کرو، ختم کرو۔ یہ بھی کچھ عرصہ یہ چلا تھا، زمانہ اسلام سے کچھ عرصہ پہلے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، وہ مطلب ان سے لے لیتے تھے اور خود پالتے تھے کہ آپ قتل نہ کرو۔ ہندوؤں کے ساتھ نظام رہ رہ کر، ہندو جو ہے وہ جہیز وغیرہ اس چیز کو کہ زمین دینی پڑے گی، بچی کو پیدا ہو گئی تو وہ دوسرے کے گھر جائے گی، زمین بھی ادھر چلی جائے گی، وراثت جیسے، تو جہیز بھی دینا پڑتا ہے، فلان بھی دینا پڑتا ہے، لہذا بچی بری چیز ہے، یہ ہندوؤں کے ہاں یہ بات تھی، اور بچی پیدا ہو جائے تو مبارکبادی نہیں، بیٹا پیدا ہو جائے تو مبارکبادی، یہی مسلمان کی ترتیب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو مبارکبادی ہے جی، بڑا ڈھول ڈھمکا ہے، پھر وہ جب ختنہ کرانا ہوتا تھا تو اس وقت ایک الگ جلسہ جلوس اور تماشا کرتے تھے بیٹے کا، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو مبارکباد نہیں دینی، کوئی دے دیتا تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ بری بات ہے، بیٹی بھی مبارک مبارک کا ذریعہ ہے، باعث برکت ہے، اور مبارکباد دینی چاہیے اور کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. رزق اللہ کے ذمہ ہے، سب کو اللہ دیتا ہے. تو اولاد اللہ کی طرف منسوب کر رہے تھے، تو کر ہی رہے تھے، تو جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہ نسبت کرتے، وہ بھی گناہ ہی ہے. لیکن انہوں نے اعوذ باللہ اللہ کے لیے اس چیز کو منسوب کیا جس کو خود اچھا نہیں سمجھتے تھے. الربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. کیا ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں اور عورتیں پیدا کیا اور یہ مشرکین مکہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، بلکہ سنو لوگو، یہ لوگ اس طرح کی افک بہتان کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں. پھر نسبت اللہ کی طرف بیٹیوں کی کرتے ہیں بیٹوں کے مقابلے میں. مالکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تم سمجھتے نہیں ہو؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی کتاب ہے تو لے آؤ اس کو. یہ بات تو فرشتوں کے بارے میں ہوئی. دوسری بات، مشرکین مکہ سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض دفعہ سوال بھی کیا کہ تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پھر اللہ کی بیگمیں بھی ہوں گی، جب بیٹیاں ہیں تو پھر اللہ کی بیگمیں بھی ہیں. تو وہ کہتے تھے پھر کہ وجعلوا بینہ وبین الجنت نسبا، اللہ اور جنوں کا آپس میں سسرالی رشتہ ہے. اعوذ باللہ، اور جو سردار جنوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ نے اپنی بیویاں بنائیں، ان سے جو پیدا ہوئے وہ یہ فرشتے ہیں. ولقد، اللہ نے فرمایا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکلف مخلوق ہے، وہ بھی اسی طرح حاضر کر دیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے جیسے انسان. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس طرح کی تمام فضول باتوں سے جو یہ لوگ منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دو تین چیزوں سے بہت ناراض ہوتے ہیں، ایک شرک سے، ایک اس بات سے کہ لوگ جو زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، زمانہ برا ہو گیا، زمانہ برا ہو گیا ہے. تو فرمایا انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں، مقلب اللیل والنہار، میں زمانے کو پھیرتا ہوں، یوں کرتا ہوں. تو یوں کہنا کہ زمانہ برا ہے، جیسے عام محاورے میں نا یہی آج کل اغلاط العوام والخواص ہے، مزیدار پڑھے لکھے بندے بھی یہی کہتے ہیں جی آج کل زمانہ بڑا برا آ گیا ہے. تو عام جاہل آدمی بھی یہی کہتا ہے زمانہ بڑا برا آ گیا. نہیں، یہ ماحول ہمارے اپنے قبضے میں آئے، ہم نہ اپنے اوپر مجاہدہ کریں، نہ ریاضت کریں، اچھا عقیدہ بنائیں، اچھے اعمال کریں تو حالات اچھے ہو جائیں گے. زمانہ تو اللہ کی صفت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ منسوب نہیں کرنی چاہیے بات. ایک بات یہ، شرک کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو شریک ٹھہرانے سے. دوسرا یوں کہنا کہ زمانہ بڑا برا آ گیا، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. اور تیسری بات، اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنے سے. بعض روایت میں آتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، پوچھا گیا اللہ پاک ابن آدم کیسے گالیاں؟ کہا جو میرے لیے اولاد منسوب کرتے ہیں یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. تو جنوں کو سسرالی رشتہ دار قرار دیا مشرکین مکہ نے اللہ کا، اور فرشتوں کو بیٹیاں. کہا ولقد علمت الجنت انہم لمحضرون، جن بھی مکلف مخلوق ہے اور وہ بھی حاضر ہو جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، وہ اللہ کی اولاد نہیں. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ اس طرح کے تمام عیوب والی باتوں سے پاک ہے جو لوگ یہ منسوب کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے نیک بندے جو صحیح العقیدہ صحیح اعمال ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، فرمایا تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کو حاضر کیا جائے گا، زیر عابد مشرک اور جن کو شریک ٹھہرایا گیا. مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم کوئی پاگل نہیں ہو کہ تمہیں مجبور کر دیا گیا اس طرح کی فضول باتیں کرنے سے. انہیں جمع کر کے جہنم میں، من ہوا صال الجحیم، جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. رہی بات فرشتوں کی، وہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ نے نور سے اس کو پیدا کیا ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ سوتے ہیں. لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں. سورہ حدید میں اس کا صحیح تعارف آئے گا. وما منا الا له مقام معلوم، رہی بات فرشتوں کی، فرشتے بتاتے ہیں کہ ہمیں تو تسبیح بھی دی گئی ہے، درجہ بھی بتا دیا گیا ہے، اسی پر ہم لگے رہتے ہیں، اور جب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے انا لنحن الصافون، تو ہم اللہ کے سامنے صف بستہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سورت کا نام بھی سورہ صافات ہے. میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس میں فرشتوں کے صف بستہ ہو کر کھڑے ہونے کا ذکر آئے گا، اس لیے اس سورت کا نام ہی صافات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ بتایا تھا کہ تم لوگ اپنی نماز میں صف فرشتوں کی طرح بنایا کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ہم نے تو فرشتوں کو دیکھا نہیں، وہ کیسے صف بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس طرح جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے کندھے کے ساتھ کندھا ہو، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، نماز میں اس طریقے سے صف ہو۔ جتنی صف اچھی اور صحیح ہوگی، تمہارے دل آپس میں اتنے صحیح جڑے ہوئے اور ملے ہوئے ہوں گے، اور جتنی صف ٹیڑھی ہوگی، دور دور ہوں گے، درمیان میں خلا ہوگا، تو وہ اتنا ہی تمہارے دلوں میں دوری آئے گی۔ صف جتنی آسانی کے ساتھ انسان کھڑا ہو، درمیان میں خلا بھی نہ ہو، اور اس طرح تنگی بھی نہ کی جائے بہت زیادہ کہ بندہ صحیح رکوع بھی نہ کر سکے، سجدہ بھی صحیح نہ کر سکے اور دوسرے کو تکلیف ہوتی رہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے نا جب صف بالکل سیدھی ہو جاتی ہے اور ذرا سی کوئی جگہ نظر آتی ہے تو پیچھے ایک بندہ درمیان میں گھس جاتا ہے۔ اب وہ پوری صف، ادھر بھی تین چار ساتھی، ادھر بھی تین چار ساتھی، وہ اپنی آزادی ہی فوت کر بیٹھتے ہیں کہ نہ صحیح رکوع ہو ساتا ہے نہ سجدہ۔ صف میں خلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس طرح بھی نہیں جڑنا چاہیے کہ ایک رکوع میں جائے تو دوسرے بھی ساتھ مجبوراً رکوع میں ہی سارے ہی چلے جائیں، کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے جائیں، دوسرے کے لیے تکلیف۔ اللہ یہ کہ بعض دفعہ رش بہت ہوتا ہے یا بارش آ جائے تو مجبوراً صحیح سارے جڑ کے کھڑے ہوں، جیسے بعض دفعہ حرم میں یہ نوبت آتی ہے تو آخری، بالکل حج کے آخری دنوں میں، تو بات ہے صف میں خلا بھی نہ ہو اور انتہائی زیادہ تکلیف والی شکل بھی نہ بنے۔ فرمایا فرشتوں کی صف ایسی ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، درمیان میں خلا نہیں ہوتا۔ تو وہ جب اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، صف بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی ادب کا طریقہ ہے، مغلیہ خاندان والا طریقہ نہیں۔ مغلیہ خاندان کا طریقہ معلوم ہے، فضول۔ ادھر بادشاہ سلامت نے حکم دینا ہے، کھڑا ہونا پیچھے ہے۔ انہوں نے کبھی تماش دے، جب بادشاہ کوئی حکم اور آرڈر دے رہا ہے نا جی، انہوں نے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ بھائی جب بادشاہ آرڈر دے رہا ہے، سامنے کھڑا ہونا ہے۔ سنت یہ ہے اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہونا ہے، الا یہ کہ استاد کسی کو پیچھے بٹھا دے یا سائڈ میں بٹھا دے، وہ ایک الگ بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو واعظ و نصیحت فرماتے، سارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ جب بھی کبھی کوئی واعظ و نصیحت، کوئی ترتیب، کچھ بھی ہوا تو سامنے بیٹھنا سنت ہے استاد کے، الا یہ کہ استاد خود جو ہے وہ سائڈ میں بٹھا دے، جیسے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے سائڈ میں بٹھا تھا کہ آپ چھوٹے ہو، یہ سارے بڑے ہیں، آپ ادھر سائڈ میں بیٹھا کرو۔ وہ ایک الگ بات ہے استاد کسی کو سائڈ میں بٹھا دے، لیکن ادب یہ ہے کہ استاد کے سامنے ہو۔ فرشتے بھی اللہ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لو ان عندنا، یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، کہ ہمارے پاس کیوں نہ کوئی آسمانی کتاب آ جاتی جیسے یہود و نصارہ کے پاس آئی، تو ہم بھی اچھے اور نیک بن جاتے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ باقی بات کل کریں گے انشاءاللہ۔